не так дівчатам, як тим, що їм допомагали. Порнофільми демонструвалися по льохах та всіляких прибудовах, де кишмаки шило неграми, арабами, котрі мали досить великі гроші в порівнянні із зубожілим населенням. Кимось невідомим були відкриті канали для чеченців, які об'єднувалися у клани. Жорстокі закони принесли хлопці років 35-40. Вони під'їздили на «Волгах» і «Мерседесах». Безпосередні, контактні та доброзичливі, вони розповідали, трохи підхмелені шампанським, розстібнувши сині піджаки з блискучими гудзиками, що проституція не гріх. Який то може бути гріх? Це ж один із заробітків. Футболісти ті он ноги продають. І всілякими методами, включаючи до програми забороненого тоді Фройда, аж до споювання з будливими засобами, гвалтували непокірних дівок. П'яних або під наркотиком фотографували у всіляких позах, шантажуючи на ранок, що ці світлини ляжуть на стіл декана або деінде, де не бажано в такому вигляді з'являтися на люди. Віталій, як завжди, пройнявся цією справою. Вже за 3 дні він здогадувався, ким і для чого це робиться. Випадково він зіткнувся з чоловіком, радше виконавцем ліліпутом. Подібні падають навзнак у цирку на манежі, злі, що з них регочуть. На той час Летюченко пристав до політики. Заводив поважних друзів, не одну добу просиджував по офісах, мовчав, і те сприймалося як належне, з повагою. Проте, обібравши касу якоїсь партії, що їх тоді вилазило, як грибів після дощу, Летюченко зник. Щоправда, на нього довго не падала тінь підозри. Ще адмірал Нельсон захопив до 10 закордонних паспортів, але тут доля його звела з ліліпутом. Ліліпут так-сяк вилікував за власний кошт око, але більмо залишилося, і цим оком Летюченко майже не бачив. Щоб приховати той ганж, носив чорні окуляри. Він носив чорні окуляри, від нього попахувало дорогими жіночими парфумами, бо ліліпут млів від того запаху, і обидва були мужеложцями. Власне, ліліпут підманив Летюченка, прив'язав до себе. Нельсон зневірився останнім часом у жіночій статі. На перших порах це навіть припало йому до смаку. Вони трималися відчужено, осторонь, про їхні любовні забави ніхто не знав. Час був справді наповнений чимось таким, що робило нахабним навіть домашнього песика. Проте все урвалося, коли без відома Летюченка за тими краденими документами дівчат, дорідних, ніжнотілих слов'янок відряджали за турпутівками до Югославії. Там дівчатки в магазинчиках поработаєте, а там їх неждано-негадано перепродували за безцінь, за тамтешніми цінами, до Туреччини. До будинків розпусти та гаремів. Історія стара. Летюченко для годиться погинався та скоро ввійшов у долю, бо ліліпут і той невидимий мали великий зиск. Дівчата в галасі комінтернівських гасел зникали майже безслідно, або кінчали самогубством, або ж помирали від виснаження і наркотиків. Щоправда, бізнес работоргівлі скоро притих, поміняв напрямок, бо якась дівуля з тих інтелігенток у першому поколінні, які верещать, ляпаючи в долоні усьому новому, гуляють у куцих спідницях тоді, коли на вулиці модно Максі. Тож дівуля дивом переправила листа, а писалося там, що, мовляв, є така скотина, як адмірал Нельсон, зветься Летюченко, а заправляє тим ділом справжній ліліпут, який спродав її в рабство, а зараз вона пише листа, потім перетне собі вени, запустить руку у балію з окропом, бо нагибілася, сили нема терпіти. Віднайдіть, мов такого, і 10-му закажіть, щоб не велися на дурні гроші та на обіцянки. І ліліпут зник. Взагалі, про такого, мов би, і не чули. А Летюченко, поникавши, подався до фірми, що займалася якимись неіснуючими військовими проектами, а з другого боку обростала мордатими новоришами. Вчорашніми вихованцями профтехучилищ, кодишніми комсюками і стукачами. Він знову кохався в жінках, дорогому вині, добірному товаристві. Награбовані гроші розходилися на дикі оргії, де впереміж злягалися жінки з чоловіками, жінки з жінками і навпаки. статечним паням, у котрих вже одвисли груди, яким понабридали чоловіки та чада, шприцами впорскували в бубки цицьок шампану і смоктали задубілими од алкоголю губами, а вважнілий од випитого Летюченко кліпав підсліпувато на стіни, на вікна, тільки не на юрмування табуна людей.